Abena nzoto ya moto e Nalinga kaya mingyo Epule Kyo wangana kanga Situna tamwa kwiti Nabanga kaka mibana yo epule Dokitozo kisinga ipota na molema e Ona miso ya makamarate ya yo Kikambo moke yona osiriki emule Kana moka ya mabena soto ya moto e Naringa kayo mingyo emule Kiyo wangana kanga Situna tamwa kwiti na banga kato mibana yo emule Kokitozo kisinga ipota na molema e Yakas songa ta kwe ya kini kese ya kanga na kusela yo ya kini kese ya kanga ta kwe ya Salinga au vovo, la miswa mama na bobo. Lika bo salinga ferouzi, la miswa pizza la na gai. Oya ngaringa ye, na komi sopa na yo. Oya ngaringa ye, na komi yuma. Ah, kie kie. Yaka zonga takwe, yaka. Ini